بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى لأن كتك يالي أمبايا وينا يلقون يواجب كم قنجوا أنا سمع رحمة الله عليه وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها مقنجوا هيو kama atakuwa ana haki za wenyewe faliyuaddiha ila ashabiha aziwasilishe kwa wenyewe azipeleke kwa wenyewe in tayassara lahu dhalik kama hilo kwake litakuwa ni jepesi wa illa ikishindikana auswa bidhalik au siye juu ya hilo kwamba jamani mimi nina haki ya fulani ananidai au kuna haki ya fulani aliwahi kuniazima irudi kwa mwenyewe hiyo apelekewe hata kama itakuwa ni haki ya mwenyewe ambayo umeivunja imani heshima yake ni haki yake mtu kadhalika faqad qala sallallahu alayhi wasallam kwani amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdhihi أقسم العرض موضع المدح موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أنا سيما رسول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه وإذا قسم فيها مظلمة مظلمة لأخيه من عرضه ييوتي لأنباء أتقوى na alicho dhulumu kumdhulumu ndugu yake min irdhihi ya ima hicho kiwe ni heshima yake au malihi au mali yake faliyuaddiha ilaihi airudishe kwa mwenyewe qabla an yati ya yawmul qiyama kabla ya kuja siku ya kiyama ya kufika siku ya kiyama ima kiwe ni kiyamatun kubra au kiwe ni kiyamatun sughra kiyamatun kubra ni kile kiyama cha baragumu wanufika fi suri fasaika man fi samawati wa man fi al-ardh إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هيك ni kiyama kikubwa kiyama cha baragumu cha parapanda au kiyama sughra kwa maana ya kiyama cha kila mmoja atakayekufa kabla ya muda huo man mata minkum faqad qamat alayhi qiyamatuhu yeyote atakayefariki miongoni mwenu basi tayari kiyama chake kimeshamsimamia mamata minkum faqad qamat alayhi qiyamatuhu kwa hiyo kabla ya kufika siku ya kiyama iwe qiyamatun kubra au qiyamatun sughra la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamu wa ni katika kiyama haitokubaliwa siku hiyo kulipana kwa dinari wala kulipana kwa dirham hakuna kulipana mapesa siku hiyo wala kulipana kwa dinar au kulipana kwa riali au kulipana kwa pesa za kitanzania shilingi in kana lahu amalun salih kama atakuwa na matendo mema huyo aliyedhulumu, ukhidha minhu, yatachukuliwa hayo matendo kutoka kwake. Wa u'tiya sahiba, na atapewa yule jamaa yake aliyemdhulumu kule duniani. Allah anasema wakafa bina hasibin, ni mjuzi wa hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anajua mbuzi uliyemuiba kwenye zizi la ndugu yako analingana na thawabu kiasi gani, sababu hakuna kulipana mbuzi siku ya kiyama kwamba mimi nilikuibia mbuzi basi nitakutafutia mbuzi wako, au nilikuchukulia dinari nitakulipa kwa dinari. Kama una amali njema wewe mwizi au wewe dhalim, zitachukuliwa amali zako njema, atapewa uliyemdhulumu. Ya ima uliyemdhulumu umemdhulumu mali au umemdhulumu heshima yake, kama ambavyo tutaona katika hadithi ya mbele. Wa illa lam yakul lahu amalun salih, na kama hatokuwa na amali njema, amerudi kwa Allah hana amali njema, hana amali njema ambao hawajafanya khairi hata siku moja, lam ya'mal khairan qattu, kama ilivyokuja katika hadithi, ukhidha min sayyiati sahibih, yatachukuliwa madhambi ya yule sahiba wake aliyemdhulumu, yule mtu wake aliyemdhulumu, yatachukuliwa madhambi kutoka kwake huyo mtu aliyemdhulumu. Fahumilat alayhi, kisha yatabebeshwa juu yake, atabebeshwa, atapewa yeye. Mtu ana madhambi yake huko ya utovu wa nidhamu kwa mama yake, yanachukuliwa wanapachikwa wewe. Aliwahi kumpiga makofi mama yake, nachukuliwa dhambi lile wapewa wewe. Huenda wewe ulikuwa ni mtu mashallah unabiru lwalidain, unawafanya wema wazazi wawili, wawe hai au wamekufa. Au kaua, aliua, achukuliwa madhambi yake ya kuua kwa mujibu wa lile ile dhulma uliyomfanyia. Allah ni mwadilifu subhanahu wa ta'ala, hamdhulumu mja wake. La yadhlimu rabbuka mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Hadhulumu wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja. Kwa hakuna uonevu. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah kaiharamisha dhulma juu ya nafsi yake, haram kajiharamisha yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama huna amali njema, yatachukuliwa makosa na madhambi ya yule mtu wako uliyemdhulumu duniani, utabebeshwa. Akhrajahu al-Bukhari wal-Baihaqi wa ghayruhuma, ameitaja hii Imam Bukhari na alimamu al-Baihaqi al-Shafi'i wa ghayruhuma, na wasiokuwa hao. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, atadiruna mal muflis, qalu al muflis fina man la darahim lahu wala mataa. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. أنا أوليز ما صحبواك الأكارم رضي الله عنهم، أتدرون ما المفلس؟ جيم نمجوى لنان مفلس أليه فلسيكم ننفهم؟ قالوا وكسيم ما صحابة رضي الله عنهم كم جيب رسول عليه الصلاة والسلام almuflisu fina, aliyefilisika kwetu sisi katika urfu yetu, man la darahima lah wala mataa, ni yule ambaye hana pesa, hana dirham, kwa maana hana pesa, wala mataa, wala hana kitega uchumi chochote. Alikuwa navyo vikasambaratika, akawa ni sifra ala yadaini, ana sifuri kwenye mikono miwili, hana kitu, kafilisika. Huyo ndo muflis katika haqiqa al-urfiyya, katika al-haqiqa al-urfiyya, kiurfu yao, na ndivyo ilivyo. Faqala, akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, hakika aliyefilisika wa kweli katika umma wangu, yati yawmal qiyama, ni yule atakayekuja siku ya qiyama, bi salatin, atakuja na sala, maana yake faili lake la sala likikaguliwa liko tamam, wa siyamin, na saumu, kwa maana ya faili lake la saum likikaguliwa liko tamam, wa zakatin kadhalika, zaka, zaka alikuwa akitoa, saumu alikuwa akifunga, sala alhamdulillah. Wa yati, lakini wakati huo huo atakuja, qad shatama hadha, aliwahi kumtusi huyu, kamtukana huyu, kwa maana akafanya ufasid. Kafanya nini? Ufasid, sibabu almuslim fusuq, kafanya ufasid. Wa qadhafa hadha, na aliwahi kumtuhumu zina huyu, iwe zina iwe liwati, hii ni qadhf, kumtuhumu machafu. Na wanasema ahlul ilm, kwa uzito wa hili Allah tabaraka wa taala ameliwekea mashuhuda wanne, mashuhuda wanne watakaoshuhudia tukio kwa sigha moja, wasitofautiane. Na wanasema ulama, haijapatapo katika tarikhi ya Kiislamu kupatikana mtu aliyetoa tuhuma za uzinzi kwa mtu alafu akaja na mashuhuda wanne wakasema kwamba wewe ulimwonaje mbele ya kadhi. Kadhi, nilimwona mimi anampiga mabusu. Ah, kaa pale. Wewe, ah, nilimwona mimi alikuwa akamkumbatia. Ah, wakitofautiana maelezo wote wanakula bakora. Haijawahi kupatikana. Kwa hiyo katika jambo baya sana kumrembea mtu tuhuma ya uzinzi, imma kwa lafdhi za sarih au kwa lafdhi za kinaya. Lafdhi sarih, wewe mzinzi, hii lafdhi ya wazi kabisa. Lafdhi ya kinaya, yule mtu michepuko, chepuko yule, ana michepuko yule changudoa yule, ah, yule bwana yule kiwembe yule, e, yule hajatulia, yule hajatulia. Hii lafu za kinaya, mtu zina, utakiwa ulete mashahidi wanne, huna fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiq. Pigeni bakora 80 na wala msiwakubalie ushuhuda wao tena, na hao ndio watu mafasiq. Kwa watu wachunge sana ndimi zao katika kuwatupia watu tuhuma za uzinzi, hata kama unamwona yuko na mwanamke kichochoroni, usiseme mzinifu, ala alaqal sema shubha, kuna shubha, kuna utata. Lakini wakati huo huwezi kusema kuna utata, huwezi jua ni nani yule ambaye kwamba akakaa naye pale, sio hivyo? Kwani haiyumkiniki siku moja ukawa umeitwa kichochoroni na mamako mdogo? Kichochoro nini? Kwani si baina ya nyumba na nyumba, eh? sio kichochoro hicho, au mpaka lazima kile kiza. Kwa hiyo mambo kama haya yanatokea, haya yatakwenda kuwafilisi watu. Wa akala mala hadha, na aliwahi kula mali ya huyu kwa maana kwa dhulma, kala mali kwa dhulma. Wa safaka dama hadha, na alimwaga damu ya huyu kwa dhulma, amemwaga damu yake ya ima kabashiri kwa njia ya mubashara au kwa njia isiyokuwa ya mubashara. Kabashiri yeye mwenyewe kaua, kwa njia isiyokuwa mubashara kalengesha, kaamrisha, kaelekeza, kachochea kuuawa kwake, ni sababu ya kuuawa kwake. Hawa wote watakwenda mbele ya Allah kuwa ni wauaji. Hawa wote mbele ya Allah ni wauaji. Kwa hiyo kila aliyeua damu, aliyemwaga damu ya watu kwa dhulma, yule aliyemuua siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika hadithi, atakwenda kwa Allah yule aliyeuawa amebeba kichwa chake, mkono mwingine kamkamata yule aliyemuua, mpaka kwa Allah atamwambia, ya Rabb sal hadha fima qatalani, ewe Allah, hebu muulize huyu kaniulia nini mimi, nimemkosea nini, lipi kubwa mno ambalo nimemfanya ikawa hukumu yangu ni yeye kuniua. Na hapo wanatolewa wale makufaru waliouawa fi sabilillah katika jihad. Sio kaelewa kwamba kina Abu Jahli nao na kina Uqba bin Abi Mu'ayt watakwenda kuwashika masahaba, wale Allah kahalalisha. Qatilu a'immatal kufr, lakini huyu aliyemuua kisa shamba, huyu aliyemuua kisa gari, huyu aliyemkaba mpaka akamuua kisa simu, yule ambaye kwanza kabla ya kumuua ulimwita mnafiki ukamtupia bomu, Muhammad mkambalagua, yule aliyeuawa kwa bomu kule Zanzibar rahimahullahu ta'ala, atawauliza wale watu, tawapeleka kwa Allah, ya Rabbi waulize hawa, fima kataluni, wameniulia nini hawa. Ana muslim usalli ila alqibla umtuku bishahadatain, na mfano wa hayo mengi ambayo kwamba yapo na yamejiri. Wadharaba hadha, ataletwa muflis akiwa aliwahi kumpiga huyu, kampiga kwa dhulma. Tunawatoa waliowachapa watoto wao kwa adabu, walimu waliochapa wanafunzi wao kwa adabu, kuwaadabisha, ama kwa dhulma utakwenda kuhukumiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu kullu almuslim ala almuslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam. Fayu'ta hadha min hasanatihi, atapewa huyu wa kwanza katika mema yake, wewe uliwahi kumtukana huyu bwana, kwa nini? Huna sababu, achukuliwa sehemu ya mema yako. Basi kwa kuwa ulimdhulumu huyu, tunampa huyu mema yako kwa mujibu wa yale matusi uliyomtupia siku ile na kwa uzito wake, sababu kumtukana mtu wewe na wewe, wewe na yeye, tofauti baina ya wewe na mbele za watu pia hutofautiana uzito. Mtukana kwa simu, mtukana mbele ya hadhira ya watu, kuzidiana halii sawa, halii sawa. Huyu uliwahi kumwambia huyu ni mzinifu, huyu ni malaya, na wala huna ushahidi, na wala hakuwa hivyo, ni matuhuma yako tu mabaya. Kwa hiyo tunachukua hapa mema yako kwa kadiri ya tuhuma yako hii, tunampa huyu. Kwa hiyo fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu, kama mema yake yatakwisha huyu bwana huyu aliyekwenda na faini lake la swala liko kamili, faini lake la saumu liko kamili, faini lake la zaka liko kamili, lakini amekwenda na mabalaa haya, hakutubu, hakurejesha haki kwa wenyewe kabla ya kufa kwake, kurudi kwa wenyewe kwamba bwana fulani, naomba unisamehe, fulani nilikuibia siku moja bwana, vile viatu ambavyo kwamba hukuviona siku ile, siku ya Ijumaa, nilikuwa mimi. Wallahi alazim, na hili hawafikishwi isipokuwa wachache kabisa. Humu wanafunzi wanaibiana ibiana, si mara kuiba simu, mara kabe kitabu cha mwenzake, utakwenda kukitoa siku ya kiyama. Kwa hiyo ukielewa haya, muombe yule ambaye kwamba umemwibia, bwana nimekuibia, basi samehe, au nirudishie kitabu changu ndio nitakusamehe. Maana haki ya kuweka sharti, rudishie kitabu nikusamehe. Nakumbuka alipokuwa tunahifadhi Kenya miaka hiyo, kuna mwanafunzi alimibia pensi pensi langu la kuvalia kikoi zamani. Baada ya miaka imeshapita, yule bwana akawa anasoma kwenye chuo fulani. Kuna baadhi ya vijana wa Kitanzania walikwenda kule, mmoja akarudi akakutana mimi, bwana na salamu zako kutoka kwa ndugu yako fulani. Asema kuna siku na jipensi lako liliibiwa, ni yeye anakuomba msamehe. Nikafurahi sana, nikamwambia nimemsamehe fi dunia wala akhira. Kwa hiyo hutokea, miaka mitano mingapi sita imeshapita, mtu anakuja kukumbushia vitu kama hivyo. Na wewe fanya, bwana nilikutusi, nilikusengenya siku moja, nilikusengenya. Kusengenya ni dhambi, umevunja heshima. Sheikh anasema hapa, hadithi nasema, sio sheikh anasema, madhlamatun li akhihi min irdhihi, kama vile heshima yake. Kwa hiyo kumsengenya umemvunja mtu heshima, isipokuwa wanapotajwa watu kwa lengo la kutahadharishwa, kubainishwa hali zao. Haya ni masala mengine. Alqadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, kama alivyotaja Al-Imam Nawawi katika Riyadhu Salihin, beti hizi. Yako mambo sita yanatolewa, hata kumsema mtu kwa mambo hayo sita au kwa mujibu wa mambo hayo sita huambi umemzungumza vibaya. Miongoni mwa hayo ni kumtaja mtu kwa uovu wake ili kuwahadharisha watu au ili kutaka fatwa na ukumbuzi na vitu kama hivyo. Muhadhirin na vitu kama hivyo, wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Tayyib, fa in faniyat hasanatuhu, kama mema yake yatakwisha, kabla an yuqda ma alayhi, kabla yeye kuhukumiwa kwa makosa yake aliyokuwa nayo, mema yake yashakwisha kabla ya kuhukumiwa yeye na yeye pia na madhambi yake. Ukhidha min khatayahum, mema yake yamekwisha, kabakisha maovu. Wale mabwana aliowadhulumu bado wamepanga msururu, wanataka haki zao. Kinachofuata hapa, uchukuliwa madhambi ya wale uliowadhulumu, sasa kupachikwa wewe. Ukhidha min khatayahum, yatachukuliwa madhambi yao na makosa yao. Faturihat alayhi, kisha yatatupwa juu yake, atapewa mzigo ule, utapewa madhambi ya watu wengine. Thumma turiha fi nar, kisha atatupwa katika moto wa Jahannam, aliyekwenda na swala, siyam, zaka. Huyo ndiye muflis wa kweli. Kwa hiyo kabla ya kukujia hii hali, na wewe ni mgonjwa, katika mambo ambayo ni wajibu kwako, rejesha haki za wenyewe kwa wenyewe. Uliyemdhulumu mrudishie haki yake, uliyemtukana muombe radhi, uliyemzulia uongo wa zina na tuhuma ya uzinifu na machafu muombe radhi, uliyemlia mali yake na kumwibia muombe radhi, uliyemwaga damu yake. Kuna haki za ndugu zake, kuna haki ya Allah. Haki ya Allah huanguka kwa tauba, huanguka haki ya Allah kwa yule uliyemuua kwa tauba. Na kuna haki ya al-maktul, yule uliyemuua. Na kuna haki ya alwaratha, ndugu zake, wafuate ndugu zake, ima wakusamehe bure au watake qisas au adiya almughalladha, watake diya. Ona sisi tutaka diya ya ndugu yetu, ngamia mia moja, tupe ngamia mia moja hapa, sisi jambo liishi. Ngamia moja kwa mara mwisho kwa nimeulizia miaka mitatu nyuma au miwili, milioni saba. Kwa hiyo piga milioni saba mara mia moja, toa ngamia hao au thamani yake kama wanavyotaka wenyewe ndugu, waachane na wewe. Huwezi, basi wao wanataka damu yako pia, wanataka damu. Sisi bwana mheshimiwa kadhi, kama huyu hana ngamia 100, tunataka damu yake na sisi. Basi napitishwa pale kwamba huyo auawe. Tumeelewana vizuri? Na dhambi la kumwaga damu Mtume amelizungumza katika hadithi nyingine, la yazalu almuslim fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama, hato achakuwa muislamu yupo katika uga mpana, yupo katika uga mpana wa kutekeleza dini yake, raha mustarehe, muda wa kuwa hajamwaga damu ya haramu. Akishamwaga damu ya haramu hatulizani, hana mustakbal mzuri. Mara nyingi inakuwa hivyo, mtu akishaua yani sio anageuka, anakuwa vipi atakapokaa siku, kwanza atakapokaa siku na atakayemuona asema huyu ni ndugu yule nilimuua, ana kihoro, muda wote yuko na kihoro kinamtatiza. Bali mwisho kwa hali hii huenda ikamtoa katika Uislamu, mwisho wake ukawa mbaya kabisa. Kwa nini? Sababu kuna damu ya mtu aliyemwaga kwa dhulma. Kwa dhambi la kuua baya kabisa, na madhambi yote ni mabaya, lakini chunga usiue, usiue. Naam. رواه مسلم